imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili ambayo tunaanza na muhtasari wake. Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye yuko katika ziara ya kikazi ya siku mbili huko nchini Kenya. Alipowasili mjini Kisumu, alitolea wito wananchi wawekezaji wa nchi hiyo kuwekeza nchini Burundi. Na huko mkoani Bubanza kunaripotiwa ongezeko la bei ya bidhaa mahitajio kama maharagwe na mawese. Kwenye idara ya kilimo na ufugaji mkoani humo wasema kwamba hali hiyo huenda ikamitokana na mvua nyingi ambayo imenyesha msimu huu. Na kunaandaliwa tamasha biashara vinavyozalishwa nchini Burundi. Katika taarifa hii mtausikia baadhi ya wafanyabiashara ambao wanasema manufaa ya tamasha hiyo. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moize Misago, mitambo yangozwa na Bi Serafine Hakizimana. Isanganiro. Habari kamili. Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye amezindua rasmi Jumatatu hii ziara ya siku mbili ya kikazi nchini Kenya. Ziara hiyo ni kuunga mkono nchi ya Kenya katika kusherehekea sikukuu ya Madaraka Day hapo kesho Jumanne mosi Juni. Kama linavyoagiza tangazo la ofisi ya rais, marais hao wawili watajadiliana kuhusu ushirikiano pamoja na kuweka saini kwenye makubaliano ya ushirikiano. Alipowasili Kisumu, Rais Ndayishimiye ametolea wito wawekezaji nchini Kenya kuwekeza nchini Burundi na kumwalika mwenzie kufanya ziara kama hiyo nchini Burundi. Tumsikilize Rais Evariste Ndayishimiye anatafsira mwenzetu Romualde Niyabivuze. The business climate is improving every day as well. In order to closely follow the improvement of the business climate. Mazingira ya kibiashara yanaboreshwa kila kukicha. Kwa mantiki hiyo, hivi karibuni nimeamua kuweka mamlaka ya uwekezaji chini ya mwavuli wa ofisi ya rais. Uchumi wa kidiplomasia umewekwa mbele katika mkakati wa kidiplomasia kupitia nguzo nne muhimu, ikiwa ni pamoja na uwekezaji wa ugenini, biashara, uhamishaji wa teknolojia na kuendeleza miundombinu na utalii. Kwa hiyo ziara hii ni fursa ya kualika wawekezaji kutoka Kenya kuongeza kiwango cha uwekezaji nchini Burundi. Nchi yetu imejitayarisha kupokea wawekezaji kutoka ugenini, tena tuna matumaini kwamba ni muda mwafaka kufanya hivyo. Tukisubiri miaka miwili au mitatu tutakuwa tumechelewa. Wawekezaji wa Kenya wanaweza kunufaika na fursa nyingine za kibiashara katika sekta nyingi kama vile kilimo, sekta ya afya, elimu, nishati, madini, uchukuzi, benki, teknolojia na nyingine. Napenda pia kuchukua nafasi hii kukualika mheshimiwa kutembelea Burundi kwenye siku itakayoafikiwa kupitia njia ya diplomasia siku za usoni kukukaribisha nchini Burundi. Through the diplomatic channel, looking forward to welcoming you in Burundi. Huyo amesikika ni Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye akitafsiri mwenzetu Romualde Niyabivuze. Na nchi ya Burundi na ile ya Kenya zina ushirika mkubwa katika sekta biashara, elimu pamoja na kilimo. Kamusi Wikipedia inaeleza kuwa nchi hizo mbili mwaka 2011 zilisaini mikataba ya maendeleo katika sekta teknolojia pamoja na ufugaji na uvuvi. Jamarivyane Ngenda Kumana. Licha ya kuwa nchi ya Burundi na Kenya zinapatikana katika muungano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, nchi hizo mbili zina uhusiano wa karibu kwa taasisi mbalimbali katika sekta ya uchumi. Baadhi ya kampuni zinazomilikiwa na raia wenye asili ya Kenya hakika zimeshaanza kuwekeza nchini Burundi. Mfano ni benki KCB, DTB pamoja na shirika la usafiri wa anga wa ndege Airways. Katika sekta hiyo pia nchi ya Kenya imeshasaidia kuanoa ubongo wafanyakazi wa serikali wanaojishughulisha na kazi za uchukuzi kupitia mfumo wa kuandaa vema bandari. Aidha, nchi hizo mbili zilisaini mkataba wa kuboresha usafiri wa anga kama duru kutoka tovuti ya Wikipedia zinavyoeleza. Nchi yoyote ina wawakilishi wanaoshiriki katika mikutano mbalimbali yenye madhumuni ya kuendeleza kuanza mchakato huyo. Katika ukurasa wa miundombinu kuna mkakati maalum wa inchi zinazopatikana katika Jumuiya ya Afrika Mashariki wa kujenga barabara ya reli ambayo itasaidia vema kuboresha operesheni ya kupatishana bidhaa na biashara kwa inchi za Afrika Mashariki. Barabara hiyo itaanzia Mombasa kuelekea Nairobi na kuendelea Kampala hadi kufikia jijini Kigali nchini Rwanda na nchini Burundi. Kutokana na jinsi inchi ya Burundi haiwezi kufika kwenye bahari, bandari la Mombasa la nchini Kenya huwa likisaidia vilivyo inchi ya Burundi kupata bidhaa mbalimbali zinazotokea ugenini. Shukran Jamari Vyane. Ngenda kuma na ukosefu wa barabara nzuri na usafirishaji wa kutosha kwa wabidhaa na kero kwa wafanyabiashara wanapofika mipakani ni miongoni mwa vikwazo vinavyotajwa na wekezaji wa sekta binafsi nchini Burundi kwa katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Katika mkutano na wafanyabiashara wa Burundi Jumamosi hii, Peter Matuki alisema yu tayari kufanya kazi na mamlaka zilizoidhinishwa katika kutafutisha suluhu swala hilo. Tumsikilize, yu kwenye mic ya mwenzetu Omer Nduwayo. Baada ya ziara zetu na Mheshimiwa Rais na kumhakikishia kwamba ni vizuri tuone vile tutasaidia sekta zote, aswa sekta ya private sector, tukakutana na wote leo, tukakutana nao wote na tukasema ni vizuri private sector itie bidii na ifanye kazi kwa pamoja ndio ione vile itainua na kusaidiana pamoja na serikali, ndio uchumi wa nchi na mambo maisha ya wananchi wote yawe juu. Tumeangalia mambo mengi, tuseme mambo ya kilimo, tutasaidiana namna gani kama Jumuiya Afrika Mashariki kuinua kilimo hapa Burundi. Sababu Burundi ukiangalia mambo ya hali ya hewa ni nzuri zaidi. Kwa hivyo ni vizuri tusaidiane na kuona ni vipi sasa maisha yataendelea vizuri. Cha pili, tumeona miradi tofauti, projects, barabara zinatoka kule kwa mipaka kupita hapa barabara. Tukaona ni vipi tutasaidiana ndio hizo barabara siwe nzuri zaidi na ziweze kutumika kutoa bidhaa kutoka nchi moja kwenda nyingine. Mambo ya barabara tumeongea. Cha pili, mambo tumeangalia plani zetu za kuona hata vile tutatengeneza mambo ya reli. Tuanze tukutafute hela, tuone reli zianze kutafutwa namna gani. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ikiwa ni saa 7 dakika 28 tuende na taarifa hii. Kuna ripotiwa ongezeko la bei ya bidhaa mahitajio kama maharage ambayo yalipanda kiasi cha pesa 400 pamoja na mawese sawa na maradufu na kadhalika huko mkoani Bubanza. Raia wakazi wa mkoa huo wanawataka viongozi tawala kufuatilia kwa karibu swala hilo. Kwenye idara mazingira kilimo na ufugaji mkoani humo wanaeleza kuwa msimu huu wa zao la maharage lilipungua kutokana na mvua kali ilionyesha. Ama kwenye mawese wanasema kuwa waligundua kwamba kuna wafanyabiashara walificha bidhaa hiyo ili kuiuza baadaye. Na katika kurasa wa elimu ni kwamba uongozi wa shule ya upili ya Saint Augustin ya tarafa ni Gitaramka nuko mkoa ni Karusi pamoja na wazazi wana wasiwasi juu ya ukosefu wa maji katika eneo hilo. Wanasema kuwa hali hiyo inakwamisha shughuli na maisha kwenye shule hiyo ya bweni. Wazazi na uongozi kwa hivyo waliafikiana kwa kutoa mchango ili kupatishia suluhu swala hilo. Kiongozi wa tarafa Gitaramka anahakikisha kuwa transformer ambayo iliharibika itabadilishwa hivi karibuni. Na wanafunzi wa chuo kikuu cha taifa wanaopewa mkopo wanakabiliwa na maisha duni. Waliozungumza na kituo hiki Jumatatu hii wakikutwa kwenye makazi yao eneo la Kanyare mahala panapoishi wanafunzi wengi mtani Rohero ni hapa jijini Bujumbura. Wanafunzi hao wanasema kuwa mkopo wanaopewa wa 60,000 hautoshi na kuomba ongezeko la mkopo huo iwapo itawezekana. Jean Dodier Irakoze. Ni wanafunzi wa chuo kikuu ambao hupewa mkopo unaowasaidia kuishi. Wanaishi katani Kanyare, kata ambayo waliipa jina la gorofa la 14 kulingana na malazi yanayopatikana katika chuo kikuu cha Burundi Bewa la Mtanga, ambapo kuna gorofa la vyumba nambari 13. Mmoja wa wanafunzi saba wanaokodi nyumba ndogo yenye vyumba viwili vidogo anatukaribisha nyumbani kwake. Sebule imegawanywa kugawanya mara mbili kwa njia ya kitambaa. Katika sehemu moja kuna meza na viti saba vya kukalia vinavyolingana na idadi ya watu wanaoishi humo. Kwenye upande mwingine kumewekwa vifaa mbalimbali. Ukitazama katika chumba unaona godoro la santimeta 90. Kwao kamwe hawatumii chai kabla ya kuenda shuleni, kama mmoja kati yao anavyoeleza. Ili kuishi katika 1060 hizo, kulingana na wao, wanakula ili wamalize siku shiba. Kilo moja ya maharagwe inapasa kufunika milo mitatu kwa watu saba. Kulingana na wanafunzi hao, mahitaji mengine ni shida zaidi. Mita chache kutoka kwa wanafunzi hao, tumeenda kwa wanafunzi wengine ambao ni wasichana. Wao pia wanakodi nyumba ndogo wakiwa saba. Kwa mtazamo wa hali yao ya kike, mmoja wao anaamini kwamba wanaomba madeni ya ziada ili kukidhi mahitaji ya mwezi mzima. Wote waomba kupandishwa kwa mkopo huo ili waweze kutimiza mahitaji ya mwezi. Ibara ya 21 ya sheria ya mawaziri ya Machi 22 mwaka 2018 inayosimamia mikopo kwa wanafunzi inasema kwamba kiasi cha pesa hiyo kinaweza kurekebishwa na mamlaka yenye uwezo, haswa kulingana na mgao wa bajeti. Na kwa kuhitimisha taarifa ya habari ni kwamba baadhi ya wafanyabiashara ambao katika tamasha ya biashara yaliyoandaliwa na Wizara ya Biashara, Viwanda na Utalii wanasema watapata mengi kwa kutangaza bidhaa zao zilizotengenezwa hapa nchini Burundi. Kwa mujibu wao, wananchi watajua kuwa kuna bidhaa tofauti zinazozalishwa na ndani ya nchi na mashirika tofauti, huku wakiwa nafikiri kwamba bidhaa hizo ni kutoka ngambo. Tuwasikilize kwenye maiki ya mwenzetu Jamari Mayonga. Tamasha hii tumeleta mavazi tofauti kama mkoba tengenezwa kwa ngozi za hapa Burundi, kuna masandali zinatengenezewa hapa, kuna viatu kama hivi. Siku hizi wanavielewa, watu wanaingia. Leo ni siku kama ya 4, tunasubiria tutizame siku hizi za kazi watakujaje kununuaje, lakini tunamshukuru Mungu kwa kuona. Siku hizi watu Warundi wameshaelewa, tumeshajielewa, tunajua nini tunaweza, na maonyesho haya ni kama edisio ya 3. Sasa hivi watu wanaenda wanaelewa, wanajua mambo ya kwetu, na siya mara kwanza wanaonesha watu, wanaambiana tu. Sisi tumeleta macho za kisasa. Macho za kisasa unazo ukatembea nazo, ukazitumia kwenye masherehe tofauti. Na pia tuko na sabuni za maji na perfume za maji. Hizi sabuni ukitumia kwa kukoropa, kwa kufua, kwa kuosha vyombo, kwa kuosha toilet, nyumba yako inanukia safi. Inabaki iko inanukia safi, hata mtu akiingia anasikia ni kama perfume umeweka ndani ya nyumba. Muda mwafaka wa kuonesha juzi wetu na kuonesha kwamba tunaweza kwa kujitengenezea vitu kama hivi. Hivi vitu kama hivi tulikuwa tunaizoea kutoka huko Maulaya, lakini sisi tumeleta hiyo teknolojia hapa. Sasa hapa tumeleta chai aina nyingi, chai nyeusi, mwa chai nyeusi tuko na hizi chai zimo mwa packet ya grama 100 na zingine zimo mwa packet za grama 200. Hizi za grama 100 tunauza franka 800, hizi za packet grama 200 tunauza 1400. Na hao ni baadhi ya wafanyabiashara ambao wako katika tamasha iliyoandaliwa na Wizara ya Biashara, Viwanda na Utalii. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7:34 sina budi kutamasha taarifa hii. Nawashukuru nyote ambao umetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Bi Serafini Hakizimana, langu jina Moize Misago, na kutakia mchana mwema, kwa aherini.